تمنا تم حال ہو گئے تم خال، وہ تمنا ہے کہ عالی سند ہو، خالی گھر ہو میں بیٹھا مطالعہ کر رہا، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا عشق، اور یہی وہ چیز ہے جس نے حضرات کو آسمانی علم کا آفتاب و مہتاب بنا دیا، اور رہتی دنیا تک ان کا نام زندہ و تابندہ و پائندہ ہے. اور بھائی جو کوئی کسی کے طرز کو اپناتا ہے اس کو اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ مل جاتا ہے، اور اگر کوئی آدمی اپنی کو آوارہ کر دے تو آوارگی سے حصہ مل جاتا ہے. پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ بخاری میں کل ایک حدیث مکاتبتاً منقول ہے، آئے گا ایمان النزور میں امام بخاری کہتے ہیں کتب الیہ محمد بن بشار، وسط سند میں تو کتابت کا تذکرہ کئی جگہ ہے. اور چھٹی خصوصیت جس کی طرف آپ علماء نے توجہ دلائی ہے وہ ہے بدء الحکم و ختم الحکم کی طرف اشارہ. امام بخاری نے پانچ جگہ تو صراحتاً بدء کے تراجم منعقد کیے ہیں. حضرت شیخ کہتے تھے اس کے علاوہ ہر جگہ بخاری نے بدء الحکم کی طرف اشارہ کیا ہے. آیات لاتے ہیں یا کوئی روایت لاتے ہیں جس سے بتا دیتے ہیں کہ اس حکم کا آغاز کب ہوا. ختم الکتاب، حافظ ابن حجر کہتے ہیں امام بخاری برات اختتام کرتے ہیں، یعنی ختم کتاب پر کوئی ایسا لفظ لاتے ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتاب ختم ہو گئی، اب دوسری شروع ہوگی. ہمارے حضرت شیخ فرماتے تھے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی انسان کو اس کے زندگی کے ختم ہو جانے کو یاد دلاتے ہیں، اور حدیث نبوی اکثر ذکر حاضم اللذات پر عمل کرتے ہیں. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے ایک اور بات لکھ دی، نو بات فرما دی. وہ کہتے ہیں بخاری جب فطرت کے بعد تصنیف کا آغاز کرتے ہیں تو بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، لیکن بھائی اس کی کوئی مثال ہم کو معلوم نہیں. ابواب قبلہ میں بسملہ ضرور پائی ہے، لیکن وہ تو کرمانی کے اتباع میں آ گئی. علامہ کرمانی کی عادت ہے جب وہ کسی نئی کتاب کی شرح کا آغاز کرتے ہیں تو بسملہ سے ابتدا کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ شراح کرام میں سے کسی نے روایت کا اختلاف ذکر نہیں فرمایا، یہ فلاں روایت میں بسملہ ہے فلاں میں نہیں ہے، کسی نے بھی وہاں بسملہ کا ذکر کیا ہی نہیں ہے. بخاری کے فضائل، بخاری شریف کے کئی فضائل ہیں. سب سے پہلی فضیلت تو بخاری کا اس کتاب کی تالیف میں ایک خاص نادر اہتمام کرنا ہے، ہر حدیث کے لیے غسل کرنا، دو رکعت تحیت الاستخارہ پڑھنا، اور یقین ہو جانے کے بعد حدیث کو اپنی کتاب میں درج کرنا. اور دوسری خصوصیت اس کی صحت ہے. صحت کے بعد میں بخاری کا جو مرتبہ و مقام ہے، دوسری فضیلت اس کی صحت ہے. بخاری شریف کا صحت کے بعد میں جو مقام و مرتبہ ہے اس کی کوئی مثال کہیں نہیں ملتی ہے. آئندہ اس کو تھوڑا سا واضح کیا جائے گا. تیسری خوبی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابات میں اس کتاب کی توثیق کی، اپنی طرف نسبت کی. ابو سہل مروزی نقل کرتے ہیں ابو زید مروزی سے کہ میں رکن مقام کے مابین سو رہا تھا، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا متى تدرس کتاب الشافعی ولا تدرس کتابی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی کون سی کتاب؟ فرمایا جامع محمد بن اسماعیل. ایک مرتبہ ابن بطال نے لکھا ہے اصفہان میں عالم مفتی کو غلط شکایت کی بنیاد پر جیل میں ڈال دیا گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے خادم میں آئے اور فرمایا ان سے جا کر کہو بخاری میں جو حدیث الکرب ہے، دعائے کرب ہے، اس کو پڑھیں. وہ دعائے کرب کتاب الدعا میں، کتاب الدعوات میں آ رہی ہے. اور اس کی خصوصیت ایک اور بھی ہے، صدیوں سے علماء کا تجربہ کہ مصائب اور مشکلات کے وقت میں بخاری کا ختم نہایت مؤثر اور مفید ہوتا ہے. اس کا سلسلہ امام عارف ابن ابی جمرہ سے بھی پہلے سے چلتا. انہوں نے بعض سادات سے اور انہوں نے بعض اکابر سے نقل کیا ہے کہ بخاری شریف کا پڑھنا مسائل کے وقت میں مفید ہے. بابا طبقنی نے لکھا ہے تریاق مجرب. غالباً ملا علی قاری نے لکھا ہے تریاق الشدائد. علامہ سید اسیر الدین محدث نے اپنی، علامہ جمال الدین محدث نے اپنے چچا سید اسیر الدین محدث سے نقل کیا یا اس کا عکس ہے کہ میں نے یہ کتاب 120 مرتبہ مختلف ضرورتوں میں پڑھی اور سید الموجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل وہ ضرورت پوری ہو گئی، لیکن جب اللہ چاہتے ہیں جب ہی ہوتا ہے. بعض وقت القدر محتوم حائل ہو جاتا ہے، کوئی دعا کام نہیں کرتی، اللہ جو چاہتے ہیں. بخاری شریف کا مرتبہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی اس کتاب کا درجہ باتفاق جمہور امت سب سے عالی ہے. حاکم ابو عبداللہ، ابو علی ابن سکن، مسلمہ ابن قاسم وغیرہ حفاظ حدیث نے تصریح فرمائی ہے کہ بخاری نے سب سے پہلے احادیث صحیحہ کو الگ جمع فرمایا. قاضی ابن عربی اور مغلطایہ ابن قلیج حنفی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے صحیح نام کی کتاب امام مالک نے لکھی ہے، لیکن اس پر یہ اشکال ہے کہ موطا مالک نے مراسیل، بلاغات اور عن الثقات کے ساتھ بہت سی روایات نقل کی گئی ہیں. امام مالک کی طرف سے مدافعین نے کہا کہ بخاری شریف میں بھی تو تعلیقات کا ایک بڑا ذخیرہ پایا جاتا. محققین علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ تعلیقات بخاری اور بلاغات موطا میں دو فرق. پہلا فرق تو یہ ہے کہ مالک نے جو روایتیں جس طرح درج کی ہیں وہ ان کو اسی طرح پہنچی ہیں. اور دوسرا فرق یہ ہے پہنچی ہیں اور امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ جو تعلیقات ذکر کیے ہیں اگر ان کی شرط کے مطابق ہیں پھر تو انہوں نے تخفیف کی غرض سے سند اسانی کو حذف کر دیا ہے, اور اگر شرط پر نہیں ہے تو تنویر کی غرض سے اور یہ بتانے کے لیے کہ دوسری نو کی روایات کی سند کو حذف کر دیا. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ ان روایات مرسلہ اور بلاغات سے احتجاج کیا اور امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے احتجاج نہیں کیا ہے بلکہ استشہاد اور تائید کے طور پر پیش کیا. صالح فلانی وغیرہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ معتا میں جو بلاغات وغیرہ پائی جاتی ہیں وہ خارج الموطا امام مالک سے موصولاً منقول ہیں, لہذا تعلیقات بخاری اور بلاغات موطا میں کوئی فرق نہیں. لیکن یہ دعویٰ میرے نزدیک صحیح نہیں ہے, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حافظ مغرب امام ائمت المالکیہ ابو عمر ابن عبد البر نے جو موطا کے سب سے بڑے شارح اور خادم ہیں لکھا ہے جمیع ما فی الموطا من البلاغات او عن الثقة كلها موصول من غیر طریق مالک, الا اربعۃ احادیث, یعنی موطا میں جو بلاغات اور جو عن الثقہ کہہ کے روایت نقل ہوئی ہیں 61 حدیث ہیں, 61 حدیث ہیں, کلہا موصول من غیر طریق مالک, ساری کی ساری مالک کے علاوہ دوسرے طرق سے موصولاً منقول ہیں, لیکن 4 حدیث ہیں کہیں بھی موصولاً نہیں ملتی ہیں. تو دیکھیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ 61 حدیثیں ایسی ہیں جو مالک کے علاوہ دوسرے طریقوں سے موصولاً منقول ہیں, یہ نہیں کہا مالک کے طریق سے منقول ہیں. اگر مالک کے طریق سے موصولاً منقول ہوتی تو ابن عبد البر کو امام مالک کا نام چھوڑ کے کہیں اور جانے کی کیا ضرورت تھی, اور 4 روایتیں ایسی ہیں جو ابن عبد البر کو موصولاً نہیں مل سکی, جس میں ایک انی لا انسا ولکن انسا لیسونا, اور دوسری اذا انشأت بحریۃ فتشاءمت فتلک عین غدیقۃ, اور تیسری معاذ کو یمن روانہ کرنے کے وقت وصیت کی روایت ہے, اور چوتھی اعمار امت کے بس یہ تیس تین یاد چوتھی میرے ذہن سے نکل گئی. لیکن حافظ ابن صلاح نے ان چاروں کو موصولاً نقل فرمایا ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ مالک بلاغات سے استدلال کرتے ہیں بخاری تعلیقات کو استشہاد میں پیش کرتے ہیں, اس کا جواب علامہ سیوطی اور انہیں کے اتباع صالح فلانی نے دیا کہ جتنی بھی مالک کی روایات سب حجت ہیں, کیونکہ ہر ایک کے شواہد و مطابعات ہیں. اور امام شافی کے نزدیک حدیث مرسل اگر دو طرح سے منقول ہو تو حجت ہیں. یہ جواب میرے نزدیک صحیح ہے. مالک تو در صورت موجودہ استدلال کے قابل سمجھتے ہیں, اور امام شافی کے مسلک پر مرسل روایت تائید کے بعد قابل حجت ہوتی ہے. تو شافی تو بعد میں حجت مانتے ہیں جب تائید ہو جائے, اور مالک تائید کے حصول سے پہلے حجت مانتے ہیں. کلام سے شبہ ہوتا کہ مسلم کا درجہ اونچا ہے. ابن مندہ نے ابو علی نیشاپوری سے نقل کیا, ماتا تعظیم السماء اصح من کتاب مسلم الحجاج. اس روایت قول کی بنیاد پر بعض لوگوں نے ابو علی نیشاپوری سے نقل کر دیا کہ وہ مسلم کو بخاری پر ترجیح دیتے تھے, لیکن علی اطلاق ان کی طرف ترجیح کی نسبت بڑی مشکل ہے. حافظ ذہبی وغیرہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے ابو علی نیشابوری کو صحیح بخاری کا علم ہی نہ ہوا. اس پر یہ اشکال کہ ابو علی نیشابوری کے رفیق ابو عبداللہ محمد ابن یعقوب الاقرم فرماتے ہیں قلما یفوت البخاری و مسلم ما سبق من الحدیث, اور ان دونوں کے استاد ابو عبد الرحمن نسائی کہتے ہیں ما فی ھذہ الکتب کلھا اجود من کتاب محمد بن اسماعیل. تو یہ بعید ہے کہ ابو علی کے رفیق اور استاد کو صحیح بخاری کا علم ہو اور ابو علی کو علم نہ ہو. دوسرا جواب بعض علماء نے یہ دیا کہ ابو علی نیشاپوری کے کلام سے صرف یہ معلوم ہوتا کہ مسلم سے اصح کوئی کتاب نہیں, اور اصح کی نفی سے مساوی کی نفی لازم آتی ہے. لیکن یہ تعویل میرے نزدیک صحیح ہے. عرف میں اس طرح کا کلمہ جب استعمال کرتے ہیں تو ترجیح و تقویل مقصود ہوتی ہے. نمبر تین. تیسرا جواب یہ ہے کہ ابو علی نیشاپوری رحمت اللہ علیہ کا یہ قول دلیل کی روشنی میں غلط ہے. حدیث کی صحت کا دار مدار اتصال اور ثقاہت رجال پر ہے, اور بخاری کو دونوں اعتبار سے مسلم پر فضیلت حاصل ہے. اجمالی دلیل تو یہ ہے کہ بخاری مسلم سے اعلم اعلی افضل ہیں, گو مصنف کے افضل ہونے سے تصنیف کا افضل ہونا لازم نہیں آتا ہے. دارقطنی کا درجہ فن حدیث میں خطیب سے اعلی ہے, لیکن تالیفات خطیب کی کوئی مثال دارقطنی کی تصنیفات میں نہیں ملتی سوائے کتاب العلل کے, کی تو ہوا تو واقعی عظیم النظیر ہے, لیکن علل کے سلسلے میں اس انداز کی کوئی کتاب خطیب نے لکھی ہی نہیں. دوسری دلیل تفصیلی ہے, اور وہ دلیل یہ ہے جیسا کہ میں نے بتایا حدیث کی صحت کا دار مدار اتصال اور ثقاہت رجال پر ہے, اور بخاری میں یہ دونوں شرطیں مسلم سے اعلی و اکمل پائی جاتی ہیں, اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ امام بخاری حدیث کے صحت کے لیے راوی و مروی عنہ کی ملاقات شرط قرار دیتا ہے, اور امام مسلم صرف معاصرت کو کافی سمجھتے ہیں, اگرچہ امام نووی وغیرہ کا خیال یہ ہے کہ یہ بات امام مسلم نے بظاہر اپنی کتاب میں سامنے نہیں رکھی ہے, بلکہ انہوں نے اخوت پر عمل کیا, لیکن ہے بہرحال شرط. بخاری کی شرط اعلیٰ اور مسلم کی اس سے کم, اور اس کے علاوہ ثقاہت کی بات یہ ہے کہ کچھ روایات تو صحیحین میں مشترک ہیں اور کچھ منفرد ہیں, پھر ان میں بعضوں پر نقد کیا گیا یہ بند کر میں سب ٹھنڈ لگ گئی ہوں, تم لوگوں کو گرمی لگ رہی ہے, سب میں درد ہونے لگا میرے موڈوں میں, گرمی مجھ کو بھی لگتی ہے جادو کی وجہ سے, بالکل آگ لگی ہوئی ہے میرے منہ میں اور سینے پر پسینے پسینے ہوں, لیکن یہ خارجی گرمی ہے ویسی نہیں ہے بھائی. اب میں بار بار جو چشمہ اتارتا ہوں یہاں جیسے کوئی آگ بیٹھی ہوئی ہے, یہ دیکھو سب پسینہ, یہ سب پسینہ بھر جاتا ہے نظر نہیں آتا ہے, کیا کروں. بخاری کے روات منفردین کم مسلم کے زیادہ ہیں, بخاری کے منتقد علیہ روات 78 یا 80 کے یا 80 ہیں, اور مسلم کے 160, اور پھر بخاری کے اکثر روات ان کے شیوخ ہیں جن کو بخاری جانتے ہیں, اور مسلم کے منتقد علیہ روات اوپر کے ناقلین ہیں جن سے مسلم کی ملاقات بھی نہیں. اسی کے ساتھ یہ بھی سمجھو کہ صحیحین کی کچھ روایتیں جو منتقد علیہ ہیں جن کی تعداد 210 ہے, 32 مشترک اور 78 بخاری کے افراد میں ہیں اور 100 مسلم کے افراد میں ہیں. بعض لوگوں نے اس کو یاد کرنے کے لیے ایک شعر کہا, فداد الجعفین وقاف المسلم ابلحما فحفظ وقیق من الرضا. خلاصہ یہ ہے کہ بخاری کی منتقد روایات کم ہیں مسلم کی روایات منتقدہ سے. بخاری کے منتقد علیہم روات آدھے ہیں مسلم کے منتقد علیہ روات کے مقابل ہیں. اس لیے بخاری کو صحت کے اعتبار سے مسلم کی احادیث پر تفوق حاصل ہے. ہاں دوسرے درجے میں مسلم ہے, اور تیسرے درجے میں اختلاف ہے. ہمارے علامہ ابن رشید علامہ کشمیری کہتے ہیں کہ تیسرے میں نسائی ہیں اور ملا کاتب چلپی کہتے ہیں ترمذی ہیں, اور مشہور یہ ہے کہ ابو داؤد چوتھے درجے میں بھی اختلاف ہے. علامہ انور شاہ ابو داؤد کو, حضرت شیخ نسائی کو, اور علامہ عبدالحادی نجابی علی ترمذی کو رکھتے ہیں. اور پانچویں درجے میں عبدالحادی نے نسائی کو اور علامہ کشمیری نے ترمذی کو رکھا ہے. اور ذہبی کے کلام مذکور سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے, کہتے ہیں ان حتت رتبت ترمذی نے سنن ابی داؤد والنسائی لاخراج ہی حدیث المسلول والکلبی, اور حازمی کی بھی یہی رائے ہے. اسی لیے انہوں نے ترمذی کی شرط کو ابو داؤد اس نسائی کی شرط کے بعد رکھا ہے. یہ ترتیب تو اعتبار فضیلت کے بیان کی گئی ہے, اور ایک درسی ترتیب بھی ہے, اس میں اختلاف رہ چکا ہے. خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ تھی کہ پہلے بخاری شریف پھر مسلم شریف پڑھائی جائے, اور اس کے بعد ابو داؤد کے مدین سائی صحیح ابن خزیمہ اور پھر مسند احمد وغیرہ پڑھی جائے. علامہ شمس الدین السخاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بخاری کو پڑھا جائے تاکہ استنباط مسائل کا طریقہ آئے, پھر اس کے بعد ابو داؤد کا نمبر ہے کیونکہ وہ حدیث احکام پر مشتمل ہے, پھر نسائی کا مقام ہے, اس میں آسانی اس میں علل کو بیان کیا ہے, اور اس کے بعد ترمذی کا نمبر ہے, وہ ماحول باب کی طرف اشارہ کرتے ہیں, احادیث کا حکم کا درجہ بتاتے ہیں. ہمارے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے درس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں پہلے ترمذی کو پڑھنا چاہیے, اس کے بعد ابو داؤد کو, اور پھر بخاری کو, اور پھر مسلم, اور پھر نسائی کو. اگر شیخ اسی کو پسند کرتے تھے اس لیے کہ آدمی کو پہلے مذاہب کی ضرورت ہے، یہ ترمذی کا وظیفہ ہے، دوسرے نمبر پر دلائل جاننے کی ضرورت ہے، یہ ابو داؤد کا وظیفہ، تیسرے نمبر پر استنباط کی ضرورت ہے، یہ بخاری کا وظیفہ، اور چوتھے نمبر پر طرق جاننے کی ضرورت ہے، یہ مسلم کا وظیفہ ہے، اور پھر علل جاننے کی ضرورت ہے، اس کی طرف امام نسائی نے توجہ فرمائی ہے، ہر ایک کی الگ الگ ایک رائے ہے. میاں وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُونَ. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ آگے کتاب کی نوعیت جاننا چاہیے. نوعیت سے میری مراد یہ ہے کہ فن حدیث کے سلسلے میں تالیف کرنے والوں نے مختلف نو انداز کی کتابیں لکھی، کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کچھ لکھا، اور یہ سب ایک جنگل ہے، اس جنگل کو عبور کرنا بہت مشکل ہے. میں مختصر طریقے پر یہ بتا دیتا ہوں. احادیث کے سلسلے میں دو طرح کی کتابیں لکھی گئیں، ایک کا تعلق رجال سے ہے اور دوسرے کا تعلق متون سے ہے. پھر رجال کے سلسلے میں تصنیف کرنے والے مختلف انداز پر کتابیں لکھ چکے ہیں، بعضوں نے صرف صحابہ کو جمع کیا، بعضوں نے سارے روایات ثقات کو لیا، بعضوں نے صرف ضعفاء کو لیا، بعضوں نے ہر راوی کو لے لیا، پھر بعضوں نے تو طبقات پر تقسیم کی، اور بعضوں نے حروف تہجی کے اعتبار سے جمع کیا، اور متون کے سلسلے میں جو کتابیں لکھی گئیں وہ بھی مختلف نوع ہیں. بعض نے عقائد کو لکھا جیسے توحید ابن خزیمہ، بعض نے احکام کو جمع کیا جیسے سنن اربعہ، بعضوں نے تفسیری روایات لکھی جیسے عبد الرزاق، نسائی، ابن ابی حاتم، ابن جریر وغیرہ. اس میں سب سے بہتر ابن جریر کی تعلیف ہے. بعضوں نے تاریخی روایات کو جمع کیا جیسے ابن اسحاق کی المبتدا یا ابن جریر طبری کی تاریخ. بعضوں نے آداب کی روایات جمع کی جیسے بخاری کی الادب المفرد. بعضوں نے رقاع اور زہدیات کو جمع کیا جیسے ابن مبارک کی کتاب الزہد، اور بعضوں نے فتن کو جمع کیا جیسے نعیم بن حماد کی کتاب الفتن، اور بعضوں نے مناقب و مسالک کو جمع کیا جیسے محب طبری نے، جیسے امام نسائی نے خصائص علی لکھے، اور یہ آٹھ نو ہو گئے. اور نمی ہے جامع، شاہ عبدالعزیز کہتی ہیں جامع وہ کتاب ہے جو انواع سمانیہ پر مشتمل ہو، لیکن یہ تعریف کسی سے منقول نہیں ہے، صحیح ہے جامع وہ کتاب ہے جو حدیث کی مختلف انواع پر مشتمل ہو، جیسا کہ میں اسماعیلی کے بیان سے ثابت کر چکا ہوں. اور نمبر دس سنن، جس میں فقہی ترتیب پر کتابوں کو جمع کیا گیا جیسے سنن اربع. نمبر گیارہ مسند، جس میں صحابہ کی ترتیب پر کتابیں لکھی گئی ہوں، اور مسانید کا ایک انبار ہے. معجم، وہ حدیث ہے، نمبر خود لگاتے جاؤ، جو حروف تہجی کی ترتیب پر جمع کی گئی ہو، جیسے معجم کبیر، معجم صغیر، معجم اوسط، تین طبرانی کی تصنیفات ہیں، مشیخہ جس میں آدمی اپنی مشائخ کی روایات کو جمع کر دے، اجزاء جو ایک مسئلے سے متعلق روایات ہوں، جیسے جزء رفع الیدین، اربعین جس کے اندر 40 حدیثوں کو جمع کیا گیا ہو۔ سب سے پہلے کام محمد بن اسلم طوسی نے انجام دیا ہے، اور مستدرک کسی متقدم عالم کی شرط پر دوسری زائد روایات کو جمع کیا جائے، جیسے حاکم کی مستخرج مستدرک ہے، مستخرج کسی متقدم کی احادیث کو اپنی سند سے بغیر مصنف سابق کی حیلولت کے جمع کیا جائے۔ اس سلسلے میں بہت سی کتابیں لکھی گئیں، اس میں مستخرج ابی عوانہ مسلم پر ہے اور مستخرج ابو نعیم بھی مسلم پر ہے، یہ دونوں کتابیں ملتی ہیں لیکن ناقص۔ علل جس میں حدیث کی علتوں کو ذکر کیا جائے، جیسے علل ابن ابی حاتم، اس کے علاوہ وحدانیات سے لے کے اشاریات تک 10 قسمیں ہیں، جس میں وثائق روات کو سامنے رکھ کر کتابوں کو جمع کیا گیا، اور اسی میں ناسخ و منسوخ بھی ہے، اختلاف الاحادیث، متشابہ الاحادیث، بہت سی اقسام ہیں، آدمی کہاں تک اس وادی وسیع و عریض میں دوڑ لگائے گا اور کیا کیا بیان کرے گا، یہ تو ایک مستقل باب ہے۔ بہرحال دوسرا نسخہ ابراہیم نے معقل نصفی کا ہے، جو مفتاز حدیث میں بقول سن 294 میں اور بقول 295 میں وفات پائی ہے۔ مساد سمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ اجل لو من رو صحیح، وہ اجل من روا ذلک الکتاب عن البخاری۔ تیسرا نسخہ حماد ابن شاکر نصفی کا ہے، جن کی وفات 311 ہجری میں ہوئی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کو استحضار نہیں تھا، انہوں نے لکھ دیا